Гойкнуў баравік на бару, сабірайцеся, грыбочкі, і на вайну. Паедзем апеначак ваяваць, каторая лепшая з сабой браць. Гойкнуў маладзік за сталом, сабірайцеся, сваточкі, і ўсім гуртом. Паедзем паненачак выбіраць, каторая ў вяночку з сабой браць.